Ich glaube, dass wir auch erkennen können, dass Saulus in dieser Situation keine aktive Rolle gespielt hat, sondern eine passive. W tej sytuacji też rozpoznać, że Saul tutaj nie odgrywał aktywnej roli, ale taką wierną rolę. Die Zeugen, Vers 58, legten die Kleider zu den Füßen eines Jünglings genannt Saulus. Czytamy w 58 wierszu, że świadkowie położyli swoje szaty u stóp tego ucznia zwanego Saulem. Młodzieńca, dziękuję. Also er war nicht aktiv daran beteiligt, sondern er hatte die Kleider verwahrt. Das zweite, was uns dann gesagt wird. On nie brał w tym aktywnie udziału, ale on pilnował tych szat. In Vers 60 am Ende, dass er zwar einwilligte, aber das macht den Umkehrschluss klar, dass er nicht aktiv gesteinigt hat. Und das ist jetzt wunderbar zu sehen, wie Gottes Wege sich hier abzeichnen. Ale cudowne to jest, że możemy widzieć, jak to drogi Boże się tutaj już kształtują, odwijają. Wenn man nah in das Wort Gottes hineinschaut, jeśli się blisko spogląda do Słowa Bożego, dann ist es gut, wenn man auch einmal wieder ein wenig mit Abstand hineinschaut und über diese Kapitel, ich darf mal sagen, von oben schaut. To dobrze też jest, jak się też trochę znów nabierze pewnego dystansu i z tego dystansu, z tej odległości też jakby spojrzenia lotniczego z góry na te rozdziały spojrzy. Die Wege Gottes mit Israel werden jetzt unterbrochen. Te drogi Boże z Izraelem w tym momencie są powstrzymane, przerwane. Und Stephanus zeigt uns das himmlische Teil der jetzigen Zeit der Gläubigen. A Stefan pokazuje nam teraz tą himmlischen Teil von das himmlische Teil, das, was wir besitzen. Von? Der Gläubigen. Niebiańską część wierzących. Der Sohn des Menschen zur Rechten Gottes. To znaczy Syn Człowieczy po prawicy Bożej. Und Saulus ist derjenige, der in Kürze zum Paulus wird, um dann, oder sich bekehrt, um dann diese Wahrheit tatsächlich zu offenbaren. A Saul to będzie właśnie tym, który wkrótce się nawróci i stanie się Pawłem, aby właśnie te prawdy rozgłaszać. Aber dazwischen liegt, dass sich das Evangelium verbreitet durch Philippus. A pomiędzy czytamy o tym, że Ewangelia jest rozgłaszana przez Filipa. Und Petrus, der die Schlüssel des Reiches hatte, das bestätigt mit Johannes. A Piotr, który miał klucze królestwa, to on potwierdza z tym królestwem. Dass der Kämmerer zum Glauben kommt. To znaczy, że ten eunuch dochodzi do wiary. Dass Saulus in Kapitel 9 zum Glauben kommt. Że w 9 rozdziale Saul staje się wierzący. Dass in Kapitel 10 durch Petrus in das Haus des Cornelius die Wahrheit über den Herrn Jesus kommt. I że w 10 przez Korneliusza też prawda jest rozpoznana. Und dann nach Antiochien. Następnie ta ona prawda wchodzi do Antiochii. Und dann beginnt der Dienst des Saulus, also später dann Paulus genannt. I następnie rozpoczyna się służba Saula, który później był nazwany Pawłem. Wir werden das noch im Einzelnen betrachten, aber es ist sehr wichtig, dass wir diese Schau auch nicht verlieren, wenn wir ins Detail gehen. Szczegółowo te rzeczy jeszcze rozważymy, ale jest to ważne, abyśmy ten ogólny przegląd nie stracili z oczu, gdy będziemy wchodzić w szczegóły. Wie unausforschlich sind seine Wege. Jakże niezbadane są jego drogi. Das dürfen wir hier betrachten. To możemy tutaj właśnie rozważyć. Lesen wir noch Apostelgeschichte 22, Vers 20. Przeczytamy jeszcze 22 rozdział, wiersz 20. Das bestätigt auch nochmal die eher passive Rolle von Paulus oder Saulus. To też potwierdza tą wierną Rolle Saula czy Pawła. Wo er sagt in seiner Rede, w swojej mowie mówi, dass als das Blut vergossen wurde, er dabei stand. Że on wtedy, gdy ta krew była szczepana przy nami, to on stał przy tym. damit zwar einverstanden war, aber nicht aktiv beteiligt. Man bekennt das auch.